Injil Matius bab 7. Aja padha netepake luputing wong, supaya kowe aja ditetepake luputmu. Amarga wewaton kang kok anggo ngukumi, ya iku kang bakal dianggo ngukumi kowe. Sarta takeran kang kok anggo nenaker, ya iku kang bakal dianggo naker kowe. Kepriye dene kowe weruh tatal kang ana ing mripate sedulurmu? Mongko glondong kang ana ing mripatmu dhewe, kowe kok ora weruh? Kepriye dene kowe kok bisa kandha karo sedulurmu? Moro, tatal sing ana ing mripatmu iku dak ilangane. Mongko mripatmu dhewe ana glondonge. He wong lamis. Ilang ana dhisik glondong sing ana ing mripatmu. Mengko kowe bakal kanthi pramana anggonmu ngilangi tatal sing ana ing mripate sedulurmu. Barang kang suci aja kok wenehake marang asu. Lan mutiaramu aja kok uncalake marang ngarepe babi. Supaya ora diidak-idak sarta banjur minger nyronggot kowe. Padha nyenyuwuna temah bakal kaparingan. Padha golek-golek o, temah bakal nemu. Padha totok-totok o, temah bakal kawenganan. Sebab saben wong kang nyuwun tampa. Sing golek nemu, lan sing totok-totok iku kawenganan lawang. Apa ana panunggalanmu kang dijaluki roti anake kok menehi watu? Utawa yen dijaluki iwak kok menehi ula? Dadine yen kowe kang ala padha mangerti ing bab paweweh kang becik marang anak-anakmu, saya meneh ramamu kang ana ing swarga mesti peparing kang becik marang wong sing padha nyenyuwun marang panjenengane. Mulane sabarang panggawe sing kok karpake ing bab tumindake wong marang kowe, iku iya tindakno uga marang wong. Awit iya mangkono iku surasane Toret lan kitabe para nabi. Padha lumebu liwat ing lawang kang ciyut. Awit ombo lawange lan jembar dalane kang anjok ing karusaan. Mongko akeh wong kang padha metu ing kono. Kosok baline ciyut lawange lan rupit dalane kang anjok ing urip. Mongko mung satitik wong kang nemu iku. Sing waspada marang para nabi palsu kang padha nekani kowe nganggo nyelamur kaya wedhus gembel. Mongko sajatine iku asu ajak kang galak. Bakale kowe bisa nitik marang bab mau saka wohe. Apa ana wong ngunduh anggur saka tetukulan eri? Utawa woh anjir saka rerungkudan? Dadine wit kang becik metokake woh becik. Wit kang geringen wohe iya ora apik. Wit kang becik ora bisa metokake woh kang ala. Lan wit kang geringen ora bisa metokake woh kang becik. Sarupane wit kang ora metokake woh kang becik mesti kategor lan banjur kacemplungake ing geni. Dadine wong-wong mau bakal katitik saka wohe. Kang bakal lumebu ing kratoning swarga iku dudu angger wong kang ngucap marang aku, Gusti, Gusti. Nanging mung wong kang lakoni kersane ramaku kang ana ing swarga. Ing dina kasan bakal akeh wong kang padha matur marang aku, Gusti, Gusti. Menapa kawula mboten sampun medhar wangsit atas asma paduka? Sarta sampun nundungi demit atas asma paduka? Menapa malih sampun ngawontenaken mukjizat kathah atas asma paduka? Ing waktu iku bakal padha dak plakani mangkene. Aku durung tau wanuh karo kowe. Padha sumingkira saka ing ngarepku. He, wong kang padha duraka. Mulane saben wong kang rungokake tembungku iku mau lan banjur dilakoni. Iku kaya dene wong wicaksana kang ngadegake omahe ana ing sandhure watu padhas. Bareng udan deres, banjur banjir, sarta ana angin gedhe kang nempuh omah mau. Nanging ora ambruk amarga katalesan ing watu padhas. Nanging saben wong kang ngrungokake tembungku iku mau, mongko ora dilakoni, iku upamane kaya wong kang bodho. Kang ngadegake omahe ana ing sandhure wedi. Bareng udan deres, terus banjir, sarta ana angin gedhe kang nempu. Omah mau banjur ambruk lan banget rusak. Kacarito, bareng Yesus wis mungkasi pangandikan iku mau, wong kabeh padha gumun banget marang piwulangi. Jalaran anggone mulang kaya kang kagungan panguwasa, ora kaya para ahli Toret.